Методът на светлината. Даден от учителя на Третия младежки събор, 7 юли 1925 година. В природата има много методи за говорене, но главните са два. Единият е методът на тихия дъжд, който пада тихо, без грамотевици. Другият е метода на силния дъжд, който иде с грамотевици. Тогава всички палят свещи и се молят. Първият метод е божествен. Вторият е човешки. Грамотевиците не са опасни. Те имат едно отлично предназначение. Пречистват въздуха. Дъжд с грамотевици е по-добър, отколкото без грамотевици. От тия дъждове с грамотевици някои са придружени и с бури, та обрулват всичко. Тихите дъждове са обикновено без бури. Но тъй, както е в природата, всичко е хубаво. Дъждовете, които са придружени с бури, всичко обрулват, но и всички нечистоти и очистват. Тъй, щото тия два метода работят и вътре във вас. Те представляват вътрешен, а не външен процес. Те са работа на душата. Някой път в душата настава тихата, хладна нощ. Нощта на тихия дъжд. Някой път дохожда онази бурна, студена нощ. Нощта на дъжда с грамотевици и бури. При дъжда с бури покривите на къщите се разкриват, керемидите им се разпръскват, кепенците на прозорците се отварят. Всичко това е за хубаво. Тук, в България, учениците изобщо, понеже са събрани измежду всички народи, са от високо произхождение. Те са царе, князе, графове, лордове. Искат Господ да изпрати за тях специални ангели. Често, като говоря, някои казват: общо ли говори или лично? Казвам: общо и лично. Това е един и същ метод. Едно нещо имайте предвид. За всеки едного лично, както и за всички общо, ще дойдат разни изпитания. Но не се спъвайте от тях. Трябва да знаете закона, че колкото повече изпитания имате, толкова повече благословения ще имате. Помнете, колкото повече страдания, мъчнотии и противоречия срещнете в живота си, толкова повече имате и благоволението на небето. Торете това нещо в живота си като общо правило. Колкото се отнася до хубавото, доброто, оставете го на страна. То е общо за всички. Когато дойде хубавото, всички го носят лесно. Най-силните ученици се познават при големите бури. Хубавите кораби се познават при големите бури в океаните и моретата. Сега няма защо да доказвате кой е вашият учител. Какъв е вашият учител? Не доказвайте това. Той е една сложна задача с 10 неизвестни. А сега вие едва ли решавате задача с 3 неизвестни. Какво разбирате под думата учител? Човек, който учи. На какво учи? Вие ще научите едно от правилата на учителя. То е следващото. Учителят поддържа правилата, методите на светлината. Светлината само благородни, само чисти места ли посещава в света? Кажете ми. Вие някой път казвате: знаете ли кой съм аз? Там, на това ли място трябва да бъда пратен? Питам. Господ, който праща своята светлина от небето, тя само в царски ли палати влиза? Само в клетките ли отива? Не, навсякъде. Тя прониква в най-мръсните места, като ги осветлява, повдига и пречиства. Отцапани, нечисти са ръцете на живата светлина. Питам, ако светлината, която седи толкова високо в божествения свят, слиза и си цапа ръцете с греховете на хората, колко повече живите хора на земята трябва да сторят това? Вие, учениците, по някой път казвате: да си изсапам ръцете, да вляза в това място. Ами че, когато влизате в някой клозет, не носите ли свища си там? Светлината влиза навсякъде. Тази свещ ни казва: защо ме носиш тук? Тъй ще разбирате дълбокия смисъл в метода на светлината. Тази божествена светлина именно прониква в нас, в най-тайните, в най-скритите места, за да ни очисти. Той е великото смирение. От светлината трябва да си учите на смирение. Казвам, ако нямате смирението на светлината, нищо не може да стане от вас. Едно правило ще имате предвид. Ще пазите правилата на светлината. Ще имате смирението на светлината. Готовността на светлината да отивате, да прониквате навсякъде, дето тя отива. Светлината преминава през всичко и навсякъде, но не остава там. Помнете, че нито една частица от светлината не остава, дето е влязла. Тя остава, за пример, в клозета само за една 300 000 час от секундата. И след това се заминава. Само за толкова малко време може да остане тя в едно нечисто място. Тъй, че срещнете ли една нечиста мисъл, не я дръжте в ума си дълго време. Лошите мисли задържайте само за една 300 000 час от секундата. И после ги изпратете навън. Ако вие бихте имали този метод на светлината, всичките спорове бихте разрешавали много лесно. 300 000 несгоди можеха да ви дойдат. И всичките тия несгоди бихте могли да разрешите само в една секунда. Как? С метода на светлината. Та през тази божествена година, която сега сме родени, в първия ден на тази година, той е доста дълъг ден, прилагайте метода на светлината. Дойде ли някое противоречие, кажете си: аз ще бъда като светлината. Когато светлината влезе в човешките очи, тя се радва, понеже има ума на едно разумно същество. Светлината не е еднакво посрещната навсякъде. Когато светлината влезе в очите на един вълк, какво говори тя там? Мине и се замине. В някоя глистя, като влезе, пак минава и заминава. Там не е така добре посрещната, както когато влезе в човешкото око. Как мислите? Какво ще бъде сърцето на светлината? Колко е велико това сърце! светлината казва: след време аз пак ще мина. Пак ще посетя това място. Тя непреривно обикаля света. Когато Христос е казал: аз съм светлината на света, той е подразбирал, че тази светлина трябва да проникне в най-тъмните, в най-затънтените места, за да внесе разумното. Щом дойде разумното, тогава ще се прояви любовта. Беседата е държана от учителя на Третия младежки събор на 7 юли 1925 година в София.